Povestea prea frumoasei Eliza. Scenariu radiofonic de Georgeta Răboj, după o poveste din folclorul francez. A fost odată un împărat tare mândru de frumoasa sa fată, dar săracul de el ajunsese să nu mai aibă somn de grijă să nu-i o fure cineva. E, și de grijă asta a pus-o împăratul pe prea frumoasa Eliza, că așa o chema pe fată, sub paza a 12 doici, care nu scăpau din ochi nici ziua, nici noaptea. Ele locuiau într-un palat cu o grădină mare, înconjurată de 12 ziduri. Din când în când îi se dădea voie fetei să se plimbe prin cetate, dar păzită cu strășnicie de 12 halebardieri, 12 scutieri și 12 pași. Într-o zi, un sfetnic bătrân de tot și-a luat inima în dinți și i-a vorbit împăratului despre soarta destul de tristă a prințesei. Măria ta, prințesa Eliza este o adevărată comoară, dar oare este bine că o ții închisă ca pe o prizonieră, lipsind-o de toate bucuriile tinereții, așa cum ai lipsit-o și de cele ale copilăriei? Ei, bătrâne, părul albi de ani este o dovadă a înțelepciunii, dar de la o anumită vreme, bătrânețea îngreunează mintea celui bătrân și el coboară tot mai mult spre nesocotința copilăriei. Nu, sunt sigur că nu greșesc în privința Elizei, da? Poate nu știați, dar aflați acum de la mine, Pirineii sunt niște munți prăpăstioși care despart Franța de Spania și, de când e lumea lume, pe acolo și-au făcut mereu sălașul cei mai răi vrăjitori. În urmă cu vreo câteva mii de ani, tot prin văgăunile din acei munți, își făcuse și vrăjitoarea Mandragona un palat și bătrâna umplea de groază întreg ținutul care se întindea pe lângă munți. Ei, și iacă, într-o bună zi, Mandragona se întâlnește cu un negustor de ierburi vrăjite care cunoștea toată țara de la Pirinei până departe, la miază noapte. O, scumpă și milostivă doamnă, dacă îmi vinzi mai ieftin floarea care taie tu să seacă, am să spun și eu ceva din care vei trage multe foloase. Ce să mai vorbim, frumosule, despre prețul florii? Din noaptea cu lună nouă încoace, tare prost le merge florilor mele. Nici nu știu dacă îi putea să-ți dau vreuna, dar spune mai întâi despre ce este vorba și pe urmă o mai vedea noi. Ei, prea bună doamnă, nu departe de locurile pe care le stăpânești, trăiește un împărat care are o fată de o frumusețe cum nu sunt două pe lume. Tai bună! Auzi, lumea e plină de fete. Numai că aici lucrurile stau puțin tel mai altfel, prea bună doamnă. Fata de care vă vorbesc este strașnic de bine păzită. Împăratul nu o lasă nici măcar o clipă singurică, fiindcă ea este cea mai de preț comoară a împărăției sale. Da, împăratul acesta e bogat. E putre de bogat. Orașul lui geme de aur și de pietre scumpe. Mai să fie. Poate că merită să scotniți căiva bogății de pe urma fetea. Negustorașule, ia ascultă. Dacă ajungi la prințesă și mi-o aduci, te fac om. Știi că vorba mea e vorbă. Știu, doamnă scumpă și vrăjitoare iscusită. Alerg să-ți aduc prințesa. Era seară, iar Eliza nu putea să adoarmă deloc. Cele 12 doici sfărăiau de se cutremurau ferestrele și ușile cele cu câte 12 lacăte. Așa ceva nu se mai petrecuse niciodată până atunci. Eliza era uluită de pofta nestăvilită de somn a doicilor ei. Mare minune! Ce-o fi cu doicilor? mâncile mele de dorm ca și când le-ar fi fermecat cineva. Ia să mă mișc eu puțin să văd, nu cumva se prefac? Și a pornit-o prințesa noastră încetişor prin palat, fără paza doicilor care continuau să sfărâie, fiecare pe glasul ei, de a-i fi jurat că acolo era fanfara militară adormită buștean. N-avea cum să-și închipuie că negustorul de ierburi pusese în băutura lor ierburi de somn, numai în paharul prințesei ierburi de nesomn. Nu mai prind eu în viața mea o ocazie ca aceasta. Ia să ies frumușel din grădină și să mă plimb de una singură, cum nu m-am plimbat niciodată în viața mea, că doar nu fi foc. Ce-ar fi să-mi apară în față un tânăr făt frumos care să-mi spună: prințesă, nu pot trăi fără tine, te caut de ani și ani de zile. Prințesa mea, nu mai pot trăi fără tine. Te caut de o viață și abia acum te-am găsit. Am aflat despre tine și am alergat să te văd. Eu i-am adormit pe paznicii tăi cu o iarbă vrăjită pe care mi-a dat-o mama când am pornit în căutarea ta. Regatul meu, mult mai frumos și mai bogat decât al tatălui tău, te așteaptă ca să-i fii regină. Între noi fie spus, Eliza nu dorea deloc să devină regină. Văzuse ea că reginele trebuie să stea mai mult închise ca și ea, dar tânărul îi se părea cel mai frumos bărbat din lume. Aceasta trebuie să fie explicația pentru faptul că Eliza, amețită de privirea lui, a plecat cu necunoscutul fără a sta pe gânduri. Când a aflat împăratul că i-a dispărut juvaierul de fată, l-a cuprins nebunia și parcă toată cetatea a înnebunit împreună cu el. În scurt timp, la poarta cetății se iviră balaurii mandragonei. Împărate luminate, stăpâna mea, faimoasa vrăjitoare mandragona îți cere 12 corăbi încărcate, fiecare cu câte 12 saci cu aur și cu câte 12 saci cu pietre scumpe. Să-i trimiți toate acestea cât mai repede dacă vrei să o vezi pe Eliza înapoi. Fără să stea o clipă pe gânduri, împăratul nu se târgui și le dădu balaurilor toate bogățiile cerute, mai ales că avea de unde. Toată țara aștepta cu bucurie întoarcerea prințesei, când, în loc de asta, hop, s-a ivit din nou un balaur trimis de vrăjitoare. Împărate, împărate, stăpâna mea își cere toate animalele din împărăție, tot fânul și toate căruțele. Altfel, n-ai să mai vezi în vecii vecilor pe Eliza. Bine, dar am nevoie de un regaz de 10 zile ca să pot aduna toate cele cerute, da? De fapt, era un șiretlic, pentru că imediat după plecarea balaurului, împăratul a dat zvon în țară că îl va răsplăti strașnic pe acela care va reuși să o scape pe prințesă din ghearele mandragonei. Mulți tineri au plecat spre castelul vrăjitoarei, da? Nu s-au mai întors nici până azi. Hei, dar să vedeți ce s-a întâmplat mai departe. Trăia în cetatea aceea un flăcău tare frumos și deștept, dar ce folos? Din păcate, bietul Jacques era orb și niciodată nu văzuse lumea în toată splendoarea ei. Auzise însă atâtea și atâtea despre frumoasa Eliza, încât în inima lui se iscase o dragoste imensă pentru ea. Ce dacă omul este orb? Inima, tot inima rămâne, își spunea Jacques în sinea lui. Ia să-mi încerc și eu norocul. Da, o să pornesc neîntârziat la drum spre castelul vrăjitoarei. Și poate că o voi salva tocmai eu pe Eliza. Mai știi? Cum mergea viteazul nostru printr-un crâng plin cu aluni, deodată aude un scâncet plin de jale. Vrăjitor! Cine plânge aici? Cine plânge? Cine e? Cine e acolo? Sunt un biet iepuraș, vă prins într-o capcană. Ajută-mă să ies și să-i fi recunoscător. Stai să încerc iepurașul ăsta. Uite, am izbutit. Deși, vezi, eu sunt orb. Flăcăule, tare bună inimă trebuie că ai. Cu toate că tu nici nu vezi lumina soarelui. Și eu, măcar că sunt un biet iepure, nu vreau să mă las mai prejos. Spune-mi, încotro ai luat-o și ce vrei să faci ca să te ajut și eu după puterile mele. Știi, zice o vorbă că oricine poate avea nevoie de unul mai mic decât el. Am ochi foarte buni, auzul fin și la fugă, nu sunt mai iute decât o scânteie. Au pornit amândoi la drum. Tocmai treceau printr-o vâlcea cu desișuri greu de străbătut, când au auzit niște grohăituri atât de înspăimântătoare, încât iepurașul a simțit că inima i se face cât un purece și a rupt-o la sănătoasa răgnind. Ferește-te, Jack! Ferește-te! Fugi cum poți, Jack, că mie pe aici pe drum! Aoleu, groh! Iepurașule! Dar cine face gălăgia asta îngrozitoare? Nu cumva sunt balaurii vrăjitoarei ca să mă pregătesc de luptă? Nu, eu sunt mistrețul sălbatic. Flăcăule, știu că ești orb, cu toate astea vezi lucrurile mai bine decât un om care are buni amândoi ochii. Află de la mine că eu sunt singurul stare să-i biruiască pe balaurii vrăjitoarei. Dar acum mi-a intrat o țeapă de fier în nara stângă și mă doare de mă usucă la inimă. Salvează-mă și jur că merg cu tine ca să te ajut atâta timp cât vei avea nevoie de mine. Stai puțin liniștit. Uite, gata, ți-am scos țeapa. Ai ce bine, o să îți mulțumesc, flăcăule. Ai ce bine. Acum spune-mi unde mergem întâi și întâi. Păi da, singur ai spus, mistrețule. Vreau să ajung la castelul vrăjitoarei Mandragona, cel păzit de balaurii cei mai fioroși din lume. Trebuie să o eliberez pe prea frumoasa Eliza, fica împăratului. Păi las pe mine să vezi cum o să le vin eu de hap drăguților de balauri. Bro. Vai de mioa! Scăpați-mă, fraților, din vampirii ăștia care sunt toată dulceața! Că și eu nu-i face ceva! Pentru voi când veți avea nevoie! Iepurașule, iepurașule, spune și mie, cine țipă așa ca din gură de șarpe? Ia un prăpătit de măr, un măr pe care niște viezi tot vor să-l înțepe. Păcat că nu poți să-l vezi cum țopăie pe creanga lui. Da? Mult se minună flăcăul că un măr vorbea ca oamenii și fără să mai stea pe gânduri, fără teamă de înțepături, alungă viespile, scăpându-l pe bietul măr de pacoste. Dragă Jac, după cum ți-ai dat seama, eu sunt un măr năzdrăvan. Numai eu o să te scot din toate încurcăturile. Pune-mă, te rog, în buzunarul hainei tale și ascultă sfaturile mele. Wow! Ia-mă și pe mine cu tine, chiar dacă sunt doar o vieste. Cine știe ce ajutor îți pot da? Pe urmă gândește-te că nici unul dintre prietenii tăi nu va putea zbura peste gardul castelului vrăjitoarei ca mine. Atunci hai și tu, că nu văd de ce nu te-aș lua cu mine. Hei, se pare că am ajuns după gardul acela uriaș. Din mărăcine e castelul vrăjitoarei. Gardul acesta nu este păzit, așa că putem trece fără grijă peste el. Păi da, ușor de zis, da. Greu de făcut. Eu unul sunt orb și nu pricep cum poți trece printr-un zid de mărăcini fără să te înțepi îngrozitor. Păi eu sunt un mistreț puternic și o să încerc eu primul. O, stai! Stai, prostănacule, stai! Op. Unde ai auzit tu că zidurile se spar cu capul? O să încerc eu, că noi iepurii avem dinții ascuțiți. Da. Trece purașul și roade mărăcini fir cu fir. Fă o spărtură prin care să ne strecurăm cu toții, da? Fraților, drumul e liber acum. Gata. Mai întâi să stăm să ne sfătuim. Oi fi eu obies pe mică, dar proastă nu sunt. Îi vedeți pe balauri cât de mulți sunt? A? Balaurul galben, cel portocaliu și cel roșu sunt sfetnicii mandragonei. Balaurul violet o păzește pe Eliza, iar cel verde și cel albastru stau de strajă la ușa castelului pe care o vedem de aici. Da. Ușa duce drept în grădina în care mandragona își cultivă ierburile pentru vrăjitoriile ei. Castelul e tocmai în spate de tot și nu putem ajunge la el decât dacă îi omorâm mai întâi pe cei doi balauri care păzesc poarta grădinii. Voi vă ascundeți după tufișul acela și eu am să fac ce știu eu ca să atrag aici pe unul dintre balauri. Mistrețule, abia atunci va veni rândul tău, da? Las pe mine, balaurul n-o să aibă vreme să zică nici băleu. Atunci eu mă pun pe țipat ca să-l scot din castel pe balaur. Să mă încălzesc. Să vedeți voi ce o să întâmple cu al doilea și cu al treilea balaur. Băgați de seamă. Balaurul al doilea dă semne de neliniște. Păza, vine! Patru balauri ne-au mai rămas. Patru. Atâtea ne-au mai rămas. Pe toți îi facem praf. Sunt un măr năzdrăvan și știu totul. Uitați ce vă sfătuiesc. Mai întâi trebuie să-i atragem pe balauri în cursă, unul câte unul. A venit acum și rândul viespii să facă ceva, că până acum nu ne-a fost de niciun ajutor. Nu-i așa, dragă viespe? Viteazule, mă, ai uitat cum te piteai în buzunarul lui Jacques și te înverzise, ești tot de spaimă ceva mai devreme? Și acum, vorba aceea, după război, mulți viteji se arată. Gata, hai, gata vorba. Trebuie să facem planul de luptă. Bine, viespe, îți spun ce să faci. Tu o să ai grijă de balaurul violet, acela care o păzește pe prințesă. Să nu-ți scape că e vai de tine, ai înțeles? Cum zici tu, papură împărat? Mai bine nu mă mai învăța tu ce să fac. Mă pricep eu și singură. Nu este așa de multă vreme de când ai scăpat ca prin minune de acele noastre ascuțite. Acum dați-mi o clipă de răgaz să-mi aduc niscaiva ajutoare. Veniți, surate vieți, veniți, nu ne lăsați. Foarte bine. Voi viespilor atacați balaurul. Tu, mistrețule, hai să pândești la capătul scării acelea. Căci balaurii vor veni pe rând și pe fiecare. Hai să-i omori cât mai repede și fără multă gălăgie. Noi ăștia lați o să stăm ascunși într-un ungher. Hai! Zis și făcut. Viespile au zburat înspre balaur și până să prindă acesta de veste, au tăbărât pe el ciucure. Balaurul a prins a se rostogoli și a urla, bătând cu coada în dreapta și în stânga, dându-se de ceasul morții pentru a scăpa de gâzele care îl înțepau din toate părțile, dar degeaba. În scurt timp, fiorosul balaur violet zăcea pe jos, umflat de veninul înțepăturilor. Zgomotul luptei însă i-a atras pe ceilalți doi balauri, cel roșu și cel portocaliu, care au apărut în capul scărilor. Mistrețul s-a repezit numai decât... Ghespile mlădioase, pe el, fetelor! Păzea, e, păzea acum! Vine vrăjitoarea și balaurul galben! Pe ea, mistrețule! Și voi, ghespilor, nu lăsați! Ne voi să băgăm pe vrăjitoare în celură în care a ținut-o pe Eliza! Pe ea! Hai, ghespilor, pe ea! Când vrăjitoarea s-a întors, a văzut cu groază un imens roi de viespi tăbărând pe ea dinpreună cu mistrețul cu colții ascuțiți, gata să o sfâșie. Mandragona cunoștea tot felul de vrăji pentru a scăpa din orice necaz, numai că unde scântec împotriva viespilor îi scăpase sau nu-l învățase sau îl uitase. Înnebunită de durerea înțepăturilor, ea s-a tot retras până a ajuns în celula Elizei. Fata s-a strecurat repede pe lângă vrăjitoarea urmărită de viespi și a ieșit la lumină, iar mărul l-a pus pe Jac să trântească ușa, închizând-o pe Mandragona acolo. Ah, Eliza, ești salvată, slavă Domnului! Toți balaurii sunt morți, iar vrăjitoarea se află acum sub chid! Dar cum ai fi trăind? Prea frumoasă, Eliza, dar ești cam palidă. A, cred eu că nu prea ți-a prit închisoarea. Eu nu vă cunosc, dar vă mulțumesc din suflet că m-ați scos din ghearele cele mai răutăcioase vrăjitoare. Noi suntem prietenii acestui flăcău orb. Jac pe numele său. Da, fai, dar ce bine îmi pare că ați venit cu toții și m-ați scăpat din celula aia întunecată. Ai niște prieteni minunați, bunule flăcău. Acum, Jac, te rog din suflet, du-mă la tatăl meu și el o să te răsplătească așa cum vei dori tu. Prințesă, eu de aceea am și venit, ca să te scap din ghearele mandragonei. Da? Și am reușit numai cu ajutorul celor pe care tu îi vezi cu ochii tăi frumoși. Sunt sigur că ai cei mai frumoși ochi de pe pământ. Plecăm cu toții spre palatul meu părintesc? Haideți, vreți? Sigur, prea frumoasă, Eliza. Sunt sigur că... că ești cea mai frumoasă fată de pe pământ. Vom merge acum la tatăl tău, dar nu pentru răsplată, ci ca să nu mai fie el necăjit și nici tu chinuită. Tot pașul unui bărbat, cine să fie? Nu vă temeți, după haine nu este decât un negustor de ierburi. Ba nu, feriți-vă. Omul ăsta m-a răpit din palatul tatălui meu. Uitați, m-a văzut și acum fuge. După el, mistrețule, după el. Dar e prea mic pentru mine. Mie dați-mi balauri, nu frec cu ștețe d-astea. El nu mai face pe grozavu. Dar ce iarbă o fi asta pe care a scăpat-o negustorul pe jos? Eu mă pot lăuda că am rânsăit toate ierburile pământului, dar iarbă de asta încă nu mi-a căzut sub colț. Ia stai puțin. Eu cunosc iarba asta vrăjită. Știu că are puterea de a reda vederea celor orbi, fiindcă înainte de a veni voi, i-a dat-o mandragona. Dacă mesteci câteva fire, îți recapeți vederea chiar dacă te-ai născut orb. Am auzit eu când vrăjitoarea îi spunea asta negustorului. Grozav! Mestecă tu, Jac, ierbușoara asta, hai repede! Doar nu ești orb, frumosule cavaler. Ba da, prințesă, sunt orb din naștere. Și ai avut curajul să pornești așa orb în căutarea mea? Dar Jac nu mai răspunse. Cele câteva fire de iarbă pe care se grăbise să le mestece îi redaseră lumina ochilor și acum se uita uluit la frumoasa Eliza. Niciodată nu-și închipuise că pe lume poate exista atâta perfecțiune. Jac ar fi rămas încă multă vreme nemișcat cu privirile ațintite asupra fetei dacă nu l-ar fi trezit din visare prietenii săi dornici să pornească la drum. Voinicii noștri o porniră spre curtea împăratului. Când au ajuns în sfârșit, împăratul a alergat înaintea lor, însoțit de toți sfetnicii săi. Iar cele 12 doici, cei 12 scutieri, ca și cei 12 halebardieri, împreună cu cei 12 pași, au grăit într-un glas: Măria ta, măria ta, sunt din nou pe prințesă, după cele 12 ziduri cu 12 porți, fiecare cu câte 12 chei, și ca să nu mai fure nimeni. Măria ta! Ei, bine că te-ai întors acasă, Eliza, draga mea. Vom vedea ce vom face de acum înainte. Ba nu, mărit împărat, nu mai intru după zidurile acelea niciodată. M-am hotărât să mă mărit cu Jacques și el mă va apăra de orice rău, împreună cu prietenii lui, cu iepurele, cu mistrețul, cu mărul și viespile. Ați ascultat povestea prea frumoasei Eliza. Scenariu radiofonic de Georgeta Răboj, după o poveste din folclorul francez. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Boris Petrov, Eliza Costina Ciuciulică, Jacques Marius Călugărița, Mandragona Julieta Strâmbeanu, împăratul și mărul Romeo Stavăr, bătrânul și iepurele Ion Siminie, negustorul și mistrețul Ion Chelaru, viespea Violeta Berbiuc, balaurii Sorin Gheorghiu și Gheorghe Pufulete, asistența tehnică Radu Verdeș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Leonard Popovici.